Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak terditan. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Bixente Klaveri ekin, egun hun? Bai, egun hun? Egun gaindaintariz, bena ehiz beti gaindaintar izan, uste behitut, ebe maulen sortuik izala? Bai, sortuik maulen, eta nuzuzu bai urrin zuen, dila zazpi urte, bai, dila zazpi urte, bai, gandainen bizigiela. Eta ze familia tako semiahiz? Be, familia aita mauletar zuzun, ama biarnun sortuik, bena negio zin zuzun mauleat lan egitea. Eta badit anai bat, eta bonhan bizi ginen, lestarren. Eta hie familia, ze hie aitetamak, zer zien burgez, proletario, sanbleu? Burgez ez, hoi segur. Langilik, eta familia xume bat, eta balore aleare handiekin, nulaz eta, bon, irrespetia. Respetia hoi zen lehen gaiza uste dit etxen, eta nik ukanduetan xantza familia horretan zuzun, zetakin nola eran, eta espitia zabalik. Aitak bazizun hoi, amake bai bazizun hoi, eta nik pentsatzen dite bai hoi dutala, bestiaen unartzia. Den bezala, ez gira bortzaz beti lagun izan behar, baina bestiaen unartzia, den bezala. Hi aita, espaniz oker, eskertiak, komunista ezia? Bai, komunista. Hortako atzebe apairietan eta goiegai nagusia zuzun politika. Eta, bon, aipatzen nien espiritu zabal hoi, nun eta aitaekin enintzen beti ados, baina enaitak onartzen zizun hoi. Onartzen zizun hoi, nik banitin ene ideiak, hark bazitin be ideiak, nustenka azien kesatzen ginen, baina hortan egoiten zen, eta nik izan dit txenpada ene ideien zabaltzeko eta aipatzeko. Lotsai gabe. Hoiz zuen, etxen lotsai gabe gaizen erraitzia. Beraz, haurek bazunien ziren espazioa, ziren, ziren lekia mintzatzeko eta... Bai, haite eta maik ez zire esekulan erran, hola pentsatu behar duzu eta hola pentsatzen behitu guguk, ez, baginin gu espazioa, hortaz mintzatzeko eta ez tabairatzeko eta... Bai, eta hoi abantaila handi bada, bai. Beraz, ziren etxeko, etxen entzun eta ikusiak, zer dia alkar laguntza, fein eskertiak familia bat eta normalki, alkar laguntza, alkar tarzuna, txipien aldeko jokabide bat edo... Ba, txipien aldeko jokabide bat hoi segure, gu gaztetan bai juten ginen manifetat aitetamekin, huaini juten uze bai familiaekin manifetat, bai, hoi zen, besten laguntzea, ebai, hoizuzun, besten laguntzea, eta borrokatzea, lanian ez da beti aiza, bizi baten jabaztea, edo olako zerbait, sosen jabaztea, ordean borrokatzea hortan, eta bai, denboa pasatu dugu, bai, manifetan. Ados. Eta hik, geho, bon, potiko tipi izanik, handitihiz, ze izan da hi ebitbidia? Bo, ebitbidia, bon, maulen nintzen eskolan, hiugarren arte, eta geho zuen nuzu pau ilat, montardoin ilat, eta geho, hoi... Labuantxagei? Labuantxagei, labuantxa mundin, mentuz edo oianetan, edo holako zerbait nahinin egin, bena zuzun problema zen gara jartan, etzen huai bezala, huai badia postiak, lan postiak, hurrai lotiak dienak, baina garaian etzen bate holakoik, ordean geho segitu dit, ale kasketak segitu diat, eta betez agroalimenter egin diat ahos, eta beste BTS bat, tekniko komerzial, hoi pauen. Ados, eta hoi korreutzik beste lan batetan hiz? Bai, argun beste lan batean, Euskai Akasle Dona Paleun. Ados, ez dakiat beha antxagoa ipatuko dago, Euskain jakaste hoi, beste lan bidetan zer zentako utzitutzak? Be, lehenik lanbide bat hartzen da usu gaztegielaik ez da sue aitatzen. Lehenik hartzen dugu jiten delaik. Izan duzu teknizian errikole, behaz juten duzun etxaldeta. Hoi urte bat eterriz hoi egindit. Izi gerrin tesgarria, behin agio kanpoatuk izan duzu lizantzi ekonomik. Jiraikiko hin bestela? Bai. Bai, izi gerrin tesgarri behitzen. Kampu nintzen egun oz, eta hoi maite dit. Baina, bo, utzi dit hoi, gaio izan duzu komerziala. Lana maitenin, baina lanen parte bat, arremana, beste pertsonekin hoi zigarri maitenin, baina geho komerziala badak ikusun zer den, da gia zenbaki bat lan hortan. Nun eta egunoz egin behar dugu badugu helbu bat, hainbat mila euro, eta egunoz egin behar dugu hoi. Eta egun batean izaiten algia munduko regia, zenta egiten badugu helbuia, eta biharmonian munduko astua. Eta hoi nintxo beha maite, ordean hoi utziritz. Eta mundu hortan bada presionia gainetik jiten dena? Ah, bai, hoi dudai gabe. Ebe sosa sarrazi behar da. Sosa sarrazi behar da, ordean presionea onartzen nien, hoi zen problema, eke bainan lanen bigarren parte hoi nintxo beha maite, ordean utzi dit lana. Zer da behar da etika bat edo hola ukatu, erena hediat zer nahi saltzea heltu behar dela, zer nahi baldintzetan, eta hoi zela beti aiza hun hartzia nurbeain kontzientzian tako edo hola? Bai, nik jabiliko dit mentuz hitz bortitz bat, baina enetako hoiz duzu mentuz, da prostituzione bat, nun eta, bai, zer nahi egin behar da, sosain sarrazteko. Horian hitz badakitz, hoi badakitz zigarri bortitz dela, baina hola asen ditu dit, horregatik, ebe, utzi dit, simpliki. Ahapetik eman aldia. Euskal Irratietan. Beti Vicente Claveriekin ahamena, raiten ginen bezala, beraz, sortzez ehiz uskal mundian agertu, eta oai bai han sartu. Zerek edo nula, zerek ekarri hai, edo nula sartu iz mundu horta, edo lehenik zerek ekarri hai. Bene baitan zaila da horren. Jakinez, etxekuk etzila uskaldun bate. Ez bate. Bai, eta txita matxi bai, baina nitin ezagutu. Ordean, eta bai, baina nitin osa bat ene biku zinak emaiten zuten uska. Ordean, hoi, entzuten nien pixka bat, mini bat, baina ez, enakian deuze. Eta zentako ikasi, ene baitan ale senditzen nintzen euskalduna. Zentako zaila da esplikatzea, baina euskalduna senditzen, baina euskaldun bat eta hizkuntzai gabe, beda, siburuko botza bat, txikai gabe, adibidez. Nu, behar nien euskaldun osoik izaiteko, behar nien euska ikasi, eta nahi nien etzen, bai, nahi nien ikasi, ordean, be sartu nizu simpliki mauleko gai eskolan. Nolaz, zerrek sendiazten euskaldun hizkuntza gabe, zer da mendiak edo zerrek natura zale izan behiz, egizan? Errepikazu egalea? Bai, erranduk euskaldun sendi hintzala, nahiz ez euska mintzatu. Zerrek euskaldun sendiazten du heben Sibeuan euska ez dakin batek ingumenak edo zerrek? Be, ibilten bagia ale Sibeuan eta izan dain urte osoan, eh? Beha ikusten da, etugula maskarak, pastuala, gue kostumak, gue beste, fen, hoi ez da beste lekietan, ibilinuzu aitetamekin bakantzaz eta bai, Frantzian eta beste leku zumaitetan, herri bakoitzak eta lurralde bakoitzak badu be kultura, be egiteko manea, eta nik senitzenin ebe Sibeuan eta Euskal Herrian, bazela beste egiteko manea eta beste kultura bat. Ez dit erraiten beste lekietan ez dela, ez da egia, baina Euskal Herrian bada kultura bat. Eta hoi senditzen hin, ez behin kumprenitzen egin. Bai, senditzen nien. Eta senditzen nien bai frustrazio tipi bai, juten nien zalaik adibidez maskaretat, pastualetat ez, eta eniz sobea izan, eta eniz sobea pastual zale, baina maskara zale bai, zigarri maite dit, eta juten nien zalaik eta enilaik tutik konbrenitzen, bai, frustrazione hoi senditzen nien. Bertsolariak ikusten itilaik eta enilaik zerrez konbrenitzen, hoi, bai, senditzen frustrazione hoi. Guai, izkuntzaikin, untxadena da, guai, kulturan, fen, dugun kultura hortan bizitzen iz, juten izalek maskara edo pastoala, edo bertso saio bat eta entelegatzen dit, eta hoi zinez goxo duzu. Ados, ordin frustrazioniak hai ekarri mundu hortat, eta bon, gai eskolan ebili izala, aleike gai eskolatik kanpo nula edo zerrek laguntzen du urratx hortan, mintzaje horren ara eski alatzeko urratx hortan kursuak, refosta, bena besteik? Bai, kurtsoekin dena den aski mugatia giaz, eta kurtsoetan ikasten da, bai, baina ikasle batek ez badu urratxa egiten kanpun emaiteko iska, ez du sekulan ikasiko. Eta ikusten dit gai eskoletan, bai hain nizu gai eskolan behantago mentuz aipatuko dugu, baina nik erraiten jatik ikasleak, bai, ni hor nizu zien laguntzeko, baina urratx hoi, nik ez dit egiten al zien ordez. Ziek egin behar duzie, jun behar da karrikalat, eta euska eman behar da ikasteko. Izan dain euska, edo frantsesa, edo zoin izkuntza, kanpoan eman behar da. Hanitzen zuten endiak euskaz ikasten ahidienak, emena baita euskadakienak erraiten, ba nienuk mintzatuk ez dakiat aski untsa, hi faze hortaik iganiz, eta jaleike zer dut gaitzine zeraiki, hina ahalkeik. Ahalkeik gabe. Hoi entzuten dut alaik mentuz duzu, be, frantzianen usua gitzen da hoi, jakin behar da hizkuntza ezigarri untsa geho emaiteko, baina hizkuntza bat ez da hola ikasten. Izan da hizkuntza bat, bizikleta zibiltzea ebai, eta jorten gia. Eta gio ikasten dugu, emeki jortez ikasten dugu, eta ni juten inzun karrikalat, eta euska emaiten, eta enitzetan entzundit, eta zer da euska hoi, eta nun ikasi duzu, eta nik erretin, ba, etxen, simpliki, Olaf baki erraitenen bezala, bakea eta bisos, bai, etxen ikasi dit, eta etxenko euska, eta Olaf pasatu da, eta emeki aintzinatu duzu. Zenteko egin erraiten gai eskolan? Lehenik erraiten nien gai eskola, baina aski baina entzutea, me gai eskola ez duzu egiazko euska, bon, denek entzine dizugu hoi, ez duzu egiazko euska, eta borroka jutan enin sartu nahi, ordean etxen, eta hola, fini. Eta hoi erraiten zielaik, gentiak beste sobat edo beste giza ikusten hentin? Ez bate ez, eta egiazko euska zer den, nik ez dakit, Ama bigarren urte dutala gai eskolan eta emaiten egun euskazko kursoak emaiten egun euro eta egiazko euska zerren ez dakit. Hik baduk hia, titika, nik badiaten ia eta alkar konprinitzen, hoi behar bada, egiazko euska duzu alkarren konprinitzia. Besteik ez, izkuntza bat da alkarren konprinitzia. Ados, ebe hori lotuik euska ikasten din batek ze galtegiten ahaldeio jadanik euskadakin bati. Euskaz mintzatzea eta sekulan ez trufatzea. Zenta, bon, nik banina ebai barnean indar eta euska mintzatzeko naiz emaiten nien tinkuntiankun hor subutarez bezala. Nahas bat ba, egiten dit basen afartara ekin, zenta lanean nahi nuzi basen afartarez, bena lotxai gabe emaiten dit ez sibiru eta rum bat, bena zerbait emaiten dit, lotxai gabe, beraz, eman behar da euska, eta euskaldun dakien bat ez da sustut, ez da trufatu behar. Hoi da. Eta etengabe susenketa egitia, laguntza hon bat da? Ez, utzi behar da. Utzi behar. Edo, susentzen alda norbait, bena arra hartuz be erran aldia. Adibidez? Ez erran ez da hula erraiten. Ikasle batek, norbaitek erraiten badu, adibide bat... Nahi nizi josi ugia, eran behar, nahi duk josi ugia. Arrasun zentzea zola eta trufatu gabe eta ez erran ez da hula erraiten eta ez, mintzatu zola, susentzen da. Ados. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Aita hiz. Ordin, gizongazte izan hiz, gizongazte izatetik eta aita izate horta, ze jauzi bada? Nikiatzat, nik raposti emaiten handik, baina nini behituzak altuk egiten, higalt egiten dut. Jauzia, hoi eba egiten da, naturelki zen, eta jauzia, ez du egiten, bortzatu egitea haura egiten dela eketxeat, eta prestala ez, badizugu haura, nienea, eta, be, jauzia... Zer usten da bidin? Zer usten den bidin? Edo ez, ez dakiat? Gaiza hainitz usten da bidin, eta bestaletik gaiza hainitz ebai jabazten da, edo deskubritzen da, haura, eta usten da, denboa. Denboa paseatzea juiteko, edo arantzuka juiteko, edo zinemala juiteko, edo denboa usten da. Bestan egiteko? Bestan egiteko, bai, hoi, bala, hik ebai hoi ezagutu duk. Denboa usten, bena geho mila gaizai abazten haurra jiten delaik, fen sortzen delaik eta badu gelaik etxen. Mila gaizai horietak bat, adibide bat, balitzen maiteko? Mila gaiza, gaixuak adibidez. Mila gaizai ikusten delaik haur bat eta irri batekin, eta da, horrek baliodik, munduko sosa. Hoi. Zoriontsu izaitea aurrekin, hoi, eta familia nuntza izaitea, hoi, jabazten jagi. Ados, ordin, zer kambiatu den aita denetik, aipatu daikuk, jaleike, zoriontsu eta izaten aldela, eta dela, geohatik nik aizabat ez ohartu nuk, eta hanitxetan erraiten daikela, haura sortu daik, bibaziek, zeixantza, eta hola, Bena, ihurke ez daikela erran nulako galerrak egin entzien ondotik. Mentiz behar, bai, geho galerrak deskubritzen txagu, emeki, bai, geho aita izaiteko eta ama izaiteko, bombe, ez da libruzka batean, nik uste ez dela libruzka batean ikasten, gaizak egin behar da naturalki eta sustu, tebe haur bati eta jakutsi behar jogu amudioa. Simpleki, eta gaiz aurrekin dena jabazten jage. Haleike, duda edo beldurri bada, hiekazian, beti, eh? Beldurrik ez, dudak taigabe. Dudai taigabe. Bo, lehen haurri gabe bainitzen dudak, eta huai haurrekin, eta duda hoik mentuz biderkatzen, segure. Bena, beldurrik ez, ez bizigieno, behuntza, beldurrik ez, bena, dudak bai. Zertan kokatzen dira ildo pedagogiko batetan, duda hoik edo zer, edo nurbean buia deskubritzen da. Haru baten aitzinin. Amerde, holako anitza? Dudak eta ene dudak eta hoi ebe... Edu ez zigortu dit haura eta jonduz zukulat, mehuntza egin dit, ala ez. Eta mesizin, ala ez. Nik erraiten jot zerbait, ez dakit, zait deuz egiten builat, bena... dudak taigabe haurekin, zait deuz egiten builat, bena taigabe... esplikatzen jogulaik zerbait haur batiz, eta adin batean haurrak beti eduz eta itaz, edo ama zentako hoi, eta zentako guk esplikatzen jagu gue manean, baina manea hundea. Eta nik ez dakit enuzo einsteineez, ordean ez dakit... Ez duk metodaik? Ez da metodaik. Egin behar da zerbait gauza naturelki, eta... Bo, mentuz ebai, pentsatu gabe, den bezala, jiten den bezala, pentsatu gabe, eta geho, nik barakitek esatzen izalaik, eta nuizten kasue azkar balin bada, be, hola izan da. Agitu zaika sekulane, ohartzia oker izan intzala, behaikin edo hola, eta behai parkamenik alte egitia, geho? Ba bai, gertatu zai, bai. Bai. Nik eskatzen jot kontra joa delaik, eskatzen jot parkamena, ebai. Erraiten jot, bombe, bai, parkamenak, horian, arremana da bizentzietan, da, har eta eman. Nik ez dit, dezerrez asmatu, hola, euskaz, hola erraiten nugu, da bizentzietan, ebe, nitrumpatzen izalaik, ebai, erraiten jot, bai, parka. Fen, bai, hoie. Ados, nik egola zerbaitik esiko diat. Eta, bestakiat, zer da ordin aita baten egin beharrak, justez, ama batekin ezberdintzeko? Bai, hoito, galtua, aiten egin beharrak. Etxe nur dutu mugak ezarten. Biek, adosten da edo... Leheneko, adibidez, hi etxekuk goguan, eta hi etxeko bezala goguan, bada ezberdintasun bat nunbait, belhainaldi baten arte hortan? Ez dit ustez, eta uste dit eta familia batean errepikatzen dela ikusi eta ikasi duguna. Nik pentsatzen direnean errepikatzen dit ikusi dutana, ene familian. Segur dena da, bai, kasu emaiten dugu, aitetamak adosi zaitea zerbait jabakitzen dugula. Batek erraiten badu zerbait, bestiak bergaiza erraiten du. Bena, bon, geho haur bat, erran behar da, haur bat ez dela batez oso, hori dian junen da amenganat zerbaiten galegitea, eta ez erraiten badu, bezu junen da, aiten galegitea, eta nilehena, join izu zepuan, behin, ez bitan edo hiutan, behin, bena, adosiz aitetamak adosiz aitea, hoi importantena duzu zerbait jabakitzen delaik. Aurra beti haiduk pus eta pus eta pus, nu hartino ahalden juiten. Be bai, aurra duzu ikusten nundien mugak, eta hoi normal duzu, eta egun batez muga hoik eta gaindituko du, eta gainditu beharko dutu ebai handitzeko, hola handitzen baita. Eta bai, eta ni hola izan nintzen seiure txipin izala behar nizu hartzen, haur bat hola izan dain, oso normala da, gui da, kuadro baten finkatzea eta errespetatzea. Eta hik, zer nahi duki ganazi haurer? Hik etxekoen ganik zea espitu zabala kenduk, haurek kenduzi lekia mintzatzeko, familian barnen, hik haurer zer nahi duki kari? Gaiza berdina, errespetia, lehen gaiza, errespetia, geho... Horrek egin nahi haurak eberdila errespetatu hori. Bai, bisentzietan, ez da, bala, bisentzietan ikasiko du, sentitzen badu, bala, ezkiela trufatzen eta errespetia badela familian, ez hoi lehenik, eta hau dela, eta gauz beste gaiza bat, beste eta zez trufatzia. Hoi, nik kasu emaiten dut, ikusten balin bada nurbait haurra beno lodiago, ez erraitea, eta hor bada pertsona bat lodi, eta bestia hartzea den bezala, sui balin bada, belz balin bada, handi, tipi eta sudurra ni bezala balin badu, ez trufatzea, zenta hola da. Eta baina ikasiko du respetatzen badugu haurra, nik hoi hortan segiren izu. Haure iritzi edo prejuzeik ez sarrazti haurai? Hoi duzu, eta ez duzu eza ez, enta nik ez badut ezagutzen pertsona bat, ebe ni ebaien ustenka lehenan duzu prejuzean uketia, baina geho eta bo kasu emaiten dit hortan. Eta bon, ez duzu eza, bena babai hartzea den bezala eta horrekin egitea. Aldena. Bai, hoi duzu. Total aiden, ahaldena. Azos. Geho, eta ez egat, bon finitzeko, ikusiz gu emundia zertan den, hauren gehuak nonbait kezkatzen hai, zerbaitetan? Ez. Ez. Uste duk, adibidez ez tegat, ikusten jagu lan mundiagoak eta zorotzago, kompetitifago, batak bestia jan behar dela, bak plus karantzenk egin eta goetako bada izago zela lan mundian sartzia gehoko haurentako beno, hori momentun haik ezkatzen. Nik espeodit haientako sistema hau petako dela egin batez. Espeodit, hoientako. Ez dakit, eginen den, bena hoi espeodit. Hoidanik hasi berdeak, horren pusatzen hori. Bai, eta horiek segide hartzen, hoi segur, zenta dugun sistema hoi nik geota gutiago unartzen dit. Geota gutiago, sosta, gaizak prodizitu eta bon, dakigun bezala, hola pasatzen baita lehen mentuz, mena huai badakige, hola pasatzen dela. Oian, espeolit egun batez hoi lehertuko dela. Bat, eta bo, enuzu kezkatzen, horiek egin hendi, zerbait, zer ez dakit, enuzu mundu hortan izanen ikusteko, baina egin hendi zerbait. Bezkerrik handitxe, Bixente, azte hau gehikin iganik, finitzeko, ze desiatzen ahalda, aita bati? Hiuxi zaitea familian. Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko 8:30. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan.